hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. De mooiste nummers van John Lennon. Ja. Niet zo dramatisch zoals bijvoorbeeld zijn andere liederen. Maar wel een lekkere dus. Uit 1981 alweer. Je hoorde hem met Woman. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond op woensdag. De laatste woensdag alweer van juli. Wat gaat de tijd snel? Volop zomer, maar ja, je weet het, hè, onze Nederlandse zomers zijn natuurlijk altijd een beetje een wolkje, een regenbuitje, een hoop zon. Heel veel wisselende temperaturen en dat is de laatste week eigenlijk ook wel weer zo. Hè? Maar goed, we gaan het niet over het weer hebben dit uur. We gaan heel veel andere dingen doen, bijvoorbeeld heel fijne muziek draaien om de nacht in te luiden. En je een slaap te sussen als je dat zou willen, maar ook je te verleiden om te blijven luisteren, dus ook als je aan het werk bent. Verder hebben we een paar interessante onderwerpen. We hebben Jeroen van Gent de straat weer eens opgestuurd. Onze razende verslaggever. En hij vraagt de mensen in de omgeving: wat maakt u blij? Je hoort zo meteen zijn reportage. Verder is Han van der Horst uit Schiedam. Hij is historicus en publicist. En hij heeft het vandaag over de duivel. En dan tenslotte, derde onderwerp van deze avond. School to care voorkomt uithuisplaatsing. Ja, het gaat over kinderen natuurlijk, dat begrijp je wel. Kinderen die in de problemen zitten, onder andere. Je hoort het allemaal hier in jouw late avond. Thank you. unravel. Be my only, be the water where I'm waiting. Yeah, my river running high, run deep, run wide. I follow you, deep sea baby. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Alone in the night as the daylight brings a cool empty. to silence. The warmth of your hand and the cold gray sky, it fades to the distance. Een lang leven had deze band niet, helaas. Ultravox. Maakt niet uit eigenlijk. Maar de erfenis is groot. Prachtige nummers, zoals deze. Vienna. Hier in de late avond. Ervoor Trigger Finger en Follow Rivers. Ellende en gezeur genoeg in Nederland. Maar wat maakt u nu eigenlijk blij? Onze verslaggever Jeroen van Gent ging geheel onbevangen de straat op en vroeg het op de man en vrouw af. Ja, vakantietijd en dan kan ik gaan vragen naar ingewikkelde zaken over kabinetsformatie, politiek, godsdienst of andere wereldproblematiek. Maar ja, veel belangrijker is niet wat u niet blij maakt, maar wat u wel blij maakt. Oeh, gewoon heerlijk doen waar ik zin in heb. Kan niet altijd, maar als het kan, maakt het me wel blij. Maar net zeggen, het kan niet altijd. Nee. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Nou ja, als het lekker weer is, s'avonds gewoon een gezellig stukje fietsen. Nu en dan met mijn zoon of met mijn man. En dat vind ik heerlijk. Dat maakt me blij. Lekker buiten zijn. Juist. Je gezondheid. Ja. Meer niet. Goed. Zonder gezondheid kom je nergens. Ja. Ja, dat is waar. En ja, mag ik vragen, is het goed? Ja, ik mag niet klagen. Het gaat goed. Ja, je kinderen. Kinderen, okay. Kinderen, ja. Wie het kleine niet eert, die schopt het ook niet ver. Wat maakt me blij? Ja. Nou, mijn gezin maakt me heel erg blij. Ja. Ja. Zoals het kind hier zo. Ja, precies. Dochtertje. Ja, dochtertje, ja. Inderdaad. Klopt. Oké. Okay. Ja, dat is het eigenlijk, ja. Meer nog? Nee, niet meer. Alleen mijn gezin. Oké. Okay. Dat is heel belangrijk. En dat, ja, gaat goed? Inderdaad, gaat hartstikke goed. Wat maakt u blij? Ja. Nou, gewoon op vakantie gaan of sporten. Basketbal. Basketbal? Ja. Oké. Okay. Ik word er altijd voor aangezien, ik ben zo lang. Dus wat dat betreft. Ja, ja, ja, ja. Dus dat zijn de dingen die me blij maken. Echt, ja. Lichamelijk bezig zijn. Ja, ja, ja. En natuurlijk vrouw en dochter. Ja. Ja. Mijn kinderen maken mij blij. Mijn werk maakt mij blij. Het geeft mij voldoening om goed, nuttig te zijn in de maatschappij. Steentje bij te dragen. En voor de rest het feit dat ik gezond ben. Vooralsnog. Ja. Maakt me erg blij. Voor de rest, ja, ik heb niet zo heel veel nodig eigenlijk. Maar mijn kinderen zijn mijn grootste rijkdom natuurlijk. Ja. En als zij het goed hebben, dan heb ik dat uiteraard ook. U leeft helemaal mee. En de kinderen zijn ook blij, dan bent u ook blij. Zo ja, zeker. Ja, maar zo is het. Als zij blij zijn, als zij gezond zijn en gelukkig, dan heb ik niet veel nodig. Dan... Dus maar dit weer maakt mij ook wel blij hoor. Zonnetje schijnt. Dan, ja, is mooi. Ja, toch? Ja. Wat maakt jullie blij? Jullie hebben ze tweeën, dus... Nou, elkaar natuurlijk. Elkaar? Ja. Oké. Okay. Ja, dan ga ik vragen, hoe lang is dat al? 3 maanden. En hoe loopt dat? Zij spreekt geen Nederlands. Oh, oké. Okay. Het loopt goed. Ja, we gaan zo meteen morgenochtend vertrekken naar Polen. Bruiloft bij je wonen. En over een aantal maanden gaan we nog samen naar Colombia toe. En zij komt uit Londen en ze komt geregeld hier naartoe. Ik kom geregeld daar naartoe. En verder houden we gewoon vaak contact en lopen we goed. Ah, wat gek. Ja, daar heb ik toch één brandende vraag. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen dan? In 2011 een zomerkamp in Engeland. En toen elkaar toegevoegd op Facebook, gewoon een beetje gechat. Er werd steeds meer. En dan afgelopen jaar in Zuid-Duitsland weer ontmoet. En toen was het gewoon van, ja, dit is het. Nou, te gek. En wat voor kampen zijn dat? Gewoon zomerkampen van de kerk. Van de kerk. Nou, is het niet echt druk? En dat maakt mij dan weer niet zo blij. Maar ja, vakantie. Wat maakt jou blij? Sporten. Wat voor sport? Ik zit op volleybal en op dit moment ben ik aan het beachvolleyballen, omdat het seizoen gestopt is. En daarnaast hou ik ook van outdoor sporten. Dus survival, mountainbike, kano, dat soort dingen. Zo? Ja. Dat zo. Ja. Beachvolleybal, dat ken ik wel. En wat zijn er nog meer? Mountainbiken? Ja. Survival. Survival? Ja. Wat houdt dat in? Ja, er is gewoon een survivalbos. En daar zijn slootjes en er hangen touw overheen. Ah, ja, en ja, gewoon een soort van obstakelrun, zeg maar. Ja. Nou, dat is best wel pittig, toch? Pittige sport. Ja, ja, ik vind het leuk, dus dan is het niet zo pittig. Maar het is, je wordt er wel sterk van, ja. Ja, zeker. Dat bedoel ik. Okay. Dat maakt jou blij? Ja, zeker weten. Wat maakt me blij? Ja. Daar moet ik wel over verzinnen, hoor. Ja, dat kan. Knippen we eruit. Ja, nou, je weet, ik ben winkelier. Ja. Het is nu... Hoi. Wij kennen elkaar wel. Het is heel rustig nu op het moment. En het zou me blijer maken als ik wat meer mensen zag. Oh ja, oké. Okay. Ja, ja. Die kan ik heel goed rekenen. Ja. Ja, ja, dat is waar. Ja, maar goed, het is vaak ook wel druk. En een rustige periode kan ook geen kwaad. Misschien. Nou, ja, het is wel leuk om het altijd druk te hebben. Altijd druk. Ja. Zomerse dagen, wat maakt u blij? U lacht. Jij, jou. Om mij? Ja, omdat ik deze vraag krijg. Ach, wat leuk. Ja, nou, wat maakt mij blij? Maar, ja, de kleinste, los van mijzelf. Ja, de kleinste dingen in het leven die leuk zijn. Na alle ellende die je meemaakt. Nou, noemt u eens wat kleine dingen. Nou, gisteren was bij mijn vriendin en er zat een kat achter een kikker aan. En die kikker ging ontzettend gillen. Daar hebben we filmpjes van gemaakt. En we hebben echt zo gigantisch lopen lachen daarom. Later stuurde zij s'avonds een filmpje terug toen ik dus al weg was. Dat de kikker in haar huis was. Ze heeft hem gevangen en ze heeft hem uitgezet bij de sloot. Oh. En gezegd, jongen, ik hoop dat je een goed leven krijgt. En toen heb ik zo gelachen. Kijk. Ja, dat zijn de kleine dingetjes. Ja, dat zijn leuke dingen. Ja, ja. Ja. Wat maakt u blij? Mijn vrije dag vanmorgen. Okay. Ja, ja, daar ben ik heel blij mee. En mijn vakantie die er nog aankomt. Ja. En die vrije dag, is dat elke week zo? Ja, dat is mijn deeltijddag. Dus elke week. Ja. Hey. Dus ik ben al elke week een dag blij. Dat ja. is mooi. Ja, ja. Okay. En de vakantie komt eraan? Ja, ja, ja. Waar gaat u naartoe? Ik ga naar Ierland. Ja, 8 dagjes. Ja. Okay. Ja, een fly drive. Daar heb ik wel zin in. Wat maakt u blij deze dag? De zon. De zon? Ja. Nou, die rekenen we goed in ieder ja. geval. Dat ik vakantie heb. Ja, ja. Sinds een uurtje. Nou, maar als het nou, laten we zeggen, weet ik veel, januari, februari is, wat dan? Ook nog blij ben ja, ja, ja. Met mijn geloof ben ik blij. Ah, kijk. Ja, altijd. Ja. Ja. Dag in, dag uit. Dat is heel persoonlijk, dus daar ga ik ja. niet verder vragen. Nee. Maar dat werkt heel goed. Dat maakt mij heel blij. Dat is een goede steun. Ja. Okay. Zeker weten. Dank u voor de reactie. Ja, je staat met ijs tussen. Ja, precies. Dank u wel. Les matins se suivent, se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait. Et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir,

the sky, I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside. Could you be? Could you be the most beautiful girl in the world? So beautiful, beautiful. Hij noemde zichzelf opeens Symbol. Waarom weet niemand eigenlijk. En we kunnen het ook niet meer vragen aan hem, want hij is veel te vroeg overleden. Deze rockheld. Prince natuurlijk. En The Most Beautiful Girl hoorde je hier in de late avond. En Joe Dassin voor. Ja, het is helemaal niet voorbij, die mooie zomer bij hem. Het is einde van de liefde. Salut les amoureux hier in de late avond. Over enkele minuten Han van Horst met zijn column. Hij gaat het hebben over de duivel en Oud-Dorp. Hoe het zit hoor je zo meteen na Shakira. Such a good girl, honey. ontdekkingsreis van Shakira. Onder de kleren dus. Underneath your clothes. Hier in de late avond. Ja, zo'n 5 minuten over 11:30 alweer. Het loopt al tegen middernacht. En we hebben de mooiste muziek voor je, maar ook een column van Han van der Horst, zoals iedere woensdagavond. Han van der Horst heeft het deze keer over de Ouddorpse kerken. Die wisten te voorkomen dat rapper Je Broer in hun dorp kwam optreden. Want hij zingt dat hij een kind is van de duivel. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. In Ouddorp, waar de studenten van het late avontuur, zijn het geen vrienden van de duivel. U hebt het allemaal in de krant gelezen. De 11 kerkgenootschappen van het toeristische dorp hebben met elkaar €2500 gelapt om de rapper, Je Broer, uit de buurt te houden. Dat was de helft van de gage die de lokale disco voor het optreden van dit jeugdidool moest betalen. De rest van de schade neemt de eigenaar voor zijn rekening. Hij jaagt liever niet de diepgelovige dorpsgemeenschap tegen zich in het harnas. Wat had Je Broer misdaan? Hij heeft een hit gemaakt waarin hij zich aanduidt als een kind van de duivel. En daar konden die 11 kerkgenootschappen van Ouddorp maar moeilijk mee leven. Ik dacht, wat leven we toch in een scherpstrijperstijd. Een dikke 20 jaar geleden kreeg ik van de Vlaardingse Stadsgehoorzaal de opdracht een soort musical te schrijven over de naoorlogse geschiedenis van de stad. Dan heb je een soort verteller nodig om de verschillende scènes aan elkaar te praten. Ik dacht, ik neem God daarvoor en we noemen de voorstelling De God van Vlaardingen. Maar die oude Haringstad kent een behoorlijke orthodox-protestantse minderheid die in strengheid voor de Ouddorpers niet onderdoet. En mij werd te verstaan gegeven dat ik die met zo'n voorstelling verdriet zou doen. Verdriet dus. Tegenwoordig zou er allemaal heesa van komen over de scheiding van kerk en staat en zo en over tolerantie en intolerantie. Maar zo zat Nederland in 1995 nog niet in elkaar. Ik dacht na en zei, dan noemen we het de geest van Vlaardingen. Probleem opgelost. Het was beter ook, want de geest van Vlaardingen is de afgelopen halve eeuw behoorlijk veranderd. En dat kon ik nu in de verteller heel goed laten uitkomen. Die disco-eigenaar heeft zijn dorpsgenoten ongetwijfeld zonder het te willen verdriet gedaan door een rapper te laten komen die de duivel wel een toffe figuur vond. Het was dan ook menslievend van hem om het optreden van Je Broer te cancelen en de helft van de schade voor eigen rekening te nemen. Toch vind ik het jammer dat de kerkgenootschappen van Ouddorp ervoor kozen om het optreden van Je Broer te verhinderen. Dat is weinig creatief. Wat zou Jezus in zo'n geval hebben gedaan? Dat kunnen we natuurlijk niet zeggen, maar in het Nieuwe Testament dwingt hij zijn tegenstanders nooit tot zwijgen. Hij gaat altijd in debat. Hij maakt van zijn hart geen moordkuil. Hij ontmaskert al hun vreemds. De kerkgenootschappen van Ouddorp hadden er beter aan gedaan om ook het debat aan te gaan. Op de preekstoel voor de eigen parochie, op de sociale media voor de rest van de gemeenschap. Met flyers aan de ingang van de disco waar je de fans kunt vragen of het echt wel zo leuk is om een kind van de duivel te zijn. Dan hadden ze, om zo te zeggen, een licht in de duisternis laten schijnen. Nu plaatsen ze dat licht onder de korenmaat. Het is misschien wat laat, maakte ik je wakker. Maar ik heb iets dat om jou gaat. Luister alsjeblieft. Ik heb het zo vaak willen zeggen, maar echt, ik kon het niet. Daarom noem ik je mijn liefste in een lied.

Een lekker ouderwetse boysband hier in de late avond op jouw lokale omroep. Wet, Wet, Wet en Love is All Around. Die we ook kennen van uit de jaren 60 en 70. Hè? Zo oud is het nummer al. En voor Cornelis Vreeswijk, die werkelijk zijn iets zong in de jaren 60 en 70. En ja, vooral heel erg wereldberoemd was in heel Zweden, maar ook een beetje in Nederland. Je hoorde hem met een mooi nummer. Daarom noem ik je mijn liefste in een lied. Een vertaling van Jim Croce. Zometeen gaan we het hebben over school to care. Ja, dat is goed voor kinderen die zorgt voor uitval. Dat wordt voorkomen. Je hoort zometeen meer na Paul McCartney. I can wait another day. Until I call you, you've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to all the same to me, love, 'cause I know what I feel. toch nog even wat snerpende gitaren zo. Aan het einde van de show zo'n beetje. De late avond op jouw lokale omroep. Paul McCartney. En No More Lonely Nights. Het laatste onderwerp van vanavond in de late avond. School to Care, daar gaan we het over hebben. School to Care is voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die thuis op school en in de vrije tijd zulke ernstige problemen hebben dat ze de aansluiting met het onderwijs dreigen te verliezen. School to Care werkt met de jongeren aan gedrag, onderwijsperspectief, motivatie en bezigheden in de vrije tijd. Met de ouders wordt aan het vergroten van de opvoedvaardigheden en vermindering van overbelasting gewerkt. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. School to Care voorkomt uithuisplaatsing van jongeren. Ik ga daarover praten met Jefka ten Kate. Zij is projectleider bij School to Care de Vliet. En Marleen van Hemmen, zij is coach van School to Care. Welkom beiden. School to Care is een project wat onder andere in Hoogvliet opgestart is. Het is nog heel jong. Jullie proberen jongeren uit de gesloten instellingen te houden. Als jongeren dreigen te ontsporen, is de uiterste noodmaatregel dat ze in een gesloten instelling terechtkomen. Klopt. Jullie proberen dat te voorkomen. Hoe gaat dat? Jullie nemen ze op in jullie School to Care programma en wat gebeurt er vervolgens? Hoe ga je bijvoorbeeld een meisje wat thuis problemen heeft of op straat rondhangt en op school niks meer uitvreet? Hoe ga je haar aanpakken? Wat ga je met haar doen? De leerlingen op School to Care worden via de kinderrechter bij ons geplaatst middels een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp. Dat is op het moment dat een jongere helemaal dreigt af te glijden en problemen ondervindt thuis, straat en op school. Vaak is er ook sprake van spijbelgedrag of ernstig schoolverzuim. Die jeugdigen hebben we aan de voorkant en daar gaan we preventief een intensief programma opzetten van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. En daarin is zijn onderwijs en zorg geïntegreerd. Maar ook aan de achterkant, dus jeugdigen die al in de gesloten jeugdzorg zitten, maar die in principe wel thuis kunnen wonen, maar nog steeds wel die hang naar de straat hebben, verkeerde vrienden, schoolverzuim of scholen die hen niet aan willen nemen of eerst nog ander gedrag willen zien. Dat zijn ook jeugdigen die wij op School to Care graag verwelkomen. Want op het moment dat ze thuis kunnen gaan wonen, is dat denk ik voor ieder kind waar het veilig is dat toch het liefst en het meest gewenst. En dan kunnen wij met School to Care de invulling van het programma en de toeleiding naar een werkplek of een vervolgschool met hun bewerkstelligen. Ja, stel je neemt een voorbeeld, een meisje waarmee het niet goed gaat. Ze zit nog niet in een gesloten instelling, maar het dreigt wel te gebeuren. De rechter doet daar dan uitspraken over dat ze bij jullie terecht kan. Ja. Ik ga even naar je collega. Je gaat eerst een gesprek voeren met zo'n meisje of er wordt een plan opgesteld. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat gebeurt er precies? Zij krijgt eerst een intakegesprek bij ons. Ja. Waarbij zowel Jefta als Marloes, onze gedragswetenschapper, aanwezig is. En de eventuele coach. En aan de hand daarvan wordt gekeken of zij geschikt is voor School to Care. Dus en zodoende. Als zij geschikt is, dan ga je kijken wat nodig is. Ze moet bij jullie naar school. Ja. Daar moet ze dus dat hele programma volgen. En tot 8 uur 's avonds. Mm-hmm. Daarna gaat ze naar huis. Als dat mogelijk is. Dat is ook de bedoeling bij jullie. Absoluut. Maar thuis kan er ook van alles gebeuren. Houden jullie dat ook in de gaten? Ja, dat houden we zeker in de gaten. Als coach ben je dus ook eigenlijk 24 uur per dag bereikbaar. Ze mag jou midden in de nacht bellen als er een probleem is. Daar hebben we wel een bereikbare dienst voor. Dus we hebben dat zo ingedeeld. Dat we elke week iemand hebben die bereikbare dienst heeft. Dus voor de nachtelijke uren. Is die persoon bereikbaar. Eén keer in zoveel tijd heb je zelf dienst en dan kan je 's nachts gebeld worden door een aantal pupillen die je nodig hebben. Ja. Dan gebeurt er iets. Dan weten jullie de kanalen om hulp te vragen of haar weer het goede pad op te sturen. Kun je een voorbeeld noemen wat er bijvoorbeeld kan gebeuren waar je voor je moet ingrijpen als er iets aan de hand is? Nou, bijvoorbeeld een jongere die door een ouder op straat gezet wordt doordat hij of zij bepaald gedrag vertoond heeft. Dat zou een goed voorbeeld kunnen zijn. Ja. En die jongeren denken, nou, ik weet echt niet waar ik heen moet. Dan is het de bedoeling dat ze jullie bellen als ze in jullie project zitten. En dan zeg je dan zegt hij bijvoorbeeld om 3 uur 's nachts, nou, ik ben eruit gezet. Nou kan ik nergens slapen. Help. Wat doen jullie dan? Het is de bedoeling dat de coach van die jongeren al een soort netwerkanalyse heeft gemaakt. Dus dat de coach weet van die en die en die persoon kun je bereiken. Mocht deze jongeren uit huis getrapt worden. Familieleden, vrienden, kennissen waar ze terecht kunnen. Die noemen wij VIPs, VIP's. Very important persons. Ja, absoluut. Voor ons zeker. En die zijn dan, die worden dan benaderd. Kijken of ze daar voorlopig terecht kunnen tot de boel weer een beetje gekalmeerd is en erover gepraat kan worden. Ja, zeker. Ja. Dat gebeurt er dan. Hoe lang nemen jullie kinderen in project en hoe oud zijn de kinderen? Wat is de leeftijdscategorie? 12 tot 18 jaar in principe. Op het moment dat ze 18 worden, dan worden ze uitgeschreven bij de jeugdzorg. In principe zitten ze een jaar bij ons. Ik kijk even Jefta aan. Gemiddeld 8 maanden. Ja, dus ja. Dat hangt ook vanaf hoe goed het met het kind gaat natuurlijk. Exact, ja. Hoe snel het de dingen oppikt en de juiste manier van zich gedragen weer weet op te pikken. Ja, en een vervolgschool of een werkplek hebben gevonden. En dan zit er ook nog, ook al zijn ze bij ons van school af, zit er nog een nazorgtraject aan verbonden. Ik dank jullie hartelijk. Ik sprak over School to Care met Jefta ten Kate, projectleider van School to Care de Vliet. En Marleen van Hemmen, coach van School to Care. En met deze bijdrage van Mariska de Vries komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Wat is de tijd alweer snel gegaan. Het is mooi geweest voor deze avond. Zo meteen het nieuws en natuurlijk weer heel veel lekkere non-stop muziek de hele nacht door hier op jouw eigen lokale omroep. Morgen is het weer een late avond. Dan zijn we er weer om 11 uur. Dan is jouw gastheer Bert de Wolf. Ik wens je veel plezier. Ga je zo meteen slapen, wel trusten. Mooie nacht, prachtige dromen. En ga je werken of blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show. Robbie Williams. En je hoort hem met Feel. Wat mij betreft een fijne nacht. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough. Love running through my veins to go to it.